وهو قليل دا اضافت به معنی سی دا قليل دا استعمال دا عربی په دې وجه خو اکثر نحات دا رکړه دا اضافت به معنی لام اکتو یا چې اضافت به معنی لام کی افول کې دای شي چې افاداد اختصاص وکړو دکا دی لام معنی اختصاص نو په مثال دا اضافت به معنی سی کی اختصاص څنګه حاصلی دکا ضرب اليوم نو دا یه چی پا دی که احساس حاصلی دای شی و دا معنا سرا چی ضربن له احساسن بلیوم دای دا معنا دا خوب بی وکوعی هی فیه فا اغی ملاباسات فا اغی تعلق تی دی سرا چی دا تعلقی دای جا ضرب دیوم سرا چی ضرب واقع تی دیوم دای نو پا دغلی حاصل رای نیچ احساس وکوعی ساکتی اگر کسو بری نسر نو اغا معنا دی لام ساکتی زدی وجه ندهی اضافت به معنی سی چه ترک کرده ده به معنی لام اعتراض ده جهو پکار دادا چه اضافت به معنی من دا هم رد شوه وای اضافت به معنی لام ده زکا اضافت به معنی من که استاد منو خسلی دای شی زکا اضافت به معنی من چی وی اموزاق مبین بی و مداخلی بیان وی امو بیان و بیان پمیان که هم اختصاصی دا مبین ده چه دای دا مبین خاصی دا بیانی کرده نه ده غیر دلائی اقتصاصی نو جواب داده چی پده که کسی نکتا دادو اضافت به معنی سی کلیلو هم دی وجه نده رد که اضافت به معنی لانتا چی اقسام ده اضافت کی کام شد نو دیت انگر دوچ کن و خلاف اضافت به معنی من نه چی ده ایغ استعمال پر کلام داره ده که دیر وقت لکه دیتی کسم علا حدا و بردو مستقل و تفیدو تعریفا مع المعرفه دا اضافت معنوی افادات تعریف کو مع المعرفہ سرد مضافن لیه معرفینا چه مضافن معرفہ بھی نو دا افادات تعریف اس پیلے افادات تعریف کو قصد تعریف کو دا مضاف مضافنینا تعریفی اندی گدارا دا غاوجہ تکلیو چه زکا چه دا نسبت وشو دیوشی و امر معیم تا نو دا قصد تعین کو او دا افادات کو دی تعین بمن سو نسبت دیوشی وشو معین تا ادا افادا کو دیتا عین دی او دا رایا جدا مرضی ندو دکا چکا یور دا سوائی چه نسبت تی وشی معین تا افادا دیتا عین دی منسی بکرائی بیا خود چکلا دی سیل نسبت وشی و فائل معین تا رکا دارا با زیدو و پچار دو چه افادا دیتا عین دی معین یا منسی بکرائی تو دارا با رو ابیا با دارا با که خود تا عین نشتا دکا دارا با خو اید هم مبهم دای من حیث الکسرت والقلت من حيث شدت والخفة ندا ندو وجه نصي وجه دادو شدا حيات تركيبي إضافة معنى بيكي كما يأت دا حيات شدا مضافنا كرا مضافنا معرفة دا مجموعة حيات وضع لفرد دي داي شي إفادة وكو دي تعين دي مجموعة اتراز داي شي يوال دا شساي وجه تي جدا دي دي پرا وجه داي ندا قيدا خد منقوزة دو فغلام زيد دي شكلا دي زيد دي پرا دير غلامون دي و تو جاءنی غلام زیدن و تو کس پیو معیم تانا وقت داین ایت تائین دی مضاف ای فدا نو وقت لکا چو مطلقی غلام دی زید روائے لکا یو عمر دی ای عمر دی زمان دی و دی ویچ جاءنی ابن عمر داین ایزا فت معیم تا وشو ای فدا ای تائین دی مضاف ای نو وقت من دو جواب کرائے کسا حال دی ایزا فت دادا ستا لکا حال دی الاسلامی الاسلام وضع دی دی دی پرا چه افداو کو دی تعین دی مدخل آنو کلا کلا و دی سرا قصد پسی غیر معیم دا ہوں یعنی لکا ولقد امرو علی اللعیم یسبنی دا انیا اللعیم چی کم دی لذونا مراد غیر معیم کا شوالی ہے زکا ہو یسبنی جملائی سی پتا شوالی ہے نو پدا سرا دی دی عدد تعریف نا ہونا دی واتا ہے وضع دی دی پرا دی و کلا کلا ہو پی والا پسرا غیر مزلہو من امر سوئے درانگی دا حیات ترکیبی و دا دای تا این دی منصوب دی پرا خو کلا کلا مقصود بدا سرا کس دی سرا سوشی غیر ما یان تا هم یعنی اذا فتر علی فلان و دای تا علی فلان کی کلا آهد حریجی دی پرا بی کلا آهدی زنی دی پرا بی غیر ما یان درانگ دای دا و تحسیسا ما عنا کرا آم بلی اتراز دای چدا قیده دی منقوزا دو و جاءنی مثل زیدن منی یا جاءنی غیر زیدن دنگنا مثلو غیرو دا مزاد تی معرفاتا اضافت معنی بده و سرائی دنا چه تاریخ فلانا خدا مثلو غیرون دیمان فلانا نده جواب کړی چې دا حکم چې کوم د کړای دی و تو فیذ تعریفا دا په مسواد مثلو دی غیرو یعنی مثلو غیرو اېدار کیدنه مسلا دی ځکه چې مثلو غیرو متوغل فی ابهام دی یعنی په ابهام کې مستغرب او دیب دی ویل غیر مستغرب فی ابهام دی ځکه چې لواجه دی عدم اختصاص د ذات دونه ذات اپی و ذات پر مختص ندی لکا مثال دا جو ایم جا آنی مثل دیدی رغلا و مثل دیدی مثل دیدی خوکونه دنیدو تا این یا نخص دیدی جا آنی غیر دید غیر دیدی خوکونه دنیدو چک رغلا نو اختصاصی پا ذات دونه ذات پر استانا ایجا وجن آئی فریتا این نکو نو آئی دا که جنا مستانی اکا تا اتراک کی کجر مصدف پا علیکا بالحرکت غیر سکون علیکا بالحرکت غیر سکون بندی دانی دا غیر اضافت شوائی دے و السکون تا امارفا دو دائی مارفا کردو دلائی دے دکا چی پتوا کشوائی دے الحرکت جواب دادائی چی غیرو چی کی مادو دا افادال تعریف نکو اگر دا اضافت مارفا تا وچی خوب پیو سورت کی بیاکو دا آغا سورت کم سورت تای چکلا دے مضافن لے ہی دے غیرو دے پرازی دے واحد چکلا مضافن دے غیرو دے پرازی دے واحد بی نورا افادال تعریف کو او دل اقول عليك بالحركة غير السكون اضافة مضافنة لغير سب دي السكون السكون دي براه يزي بي سب دي حركة نو غير السكون ما شو بي جزي سكون نغير نو سكون نغير فاني حركة فتاولا بي حركة دي يلك قرآن كده مي انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب نو دي غير مضافنة المغضوب عليهم دي المغضوب عليهم زي دي كده چه المنعم عليهم دي نو دی وجنا بے فرد تعریف لئی درانگی لفظ دی مثلو هم داست ہے تا مضافن رہی دی مثلو چی سکو ایخ دی پرا یو ضرب محصل و او آغا سرائی مشهور و پا مماثلت تی دغی بینی چی آغا پا دپر بیانی دا نو فوزی که دای فرد تعریف لئی لکا یو سرائی دی و قاضی سی تای او بلوین قاضی سی چی جا آنی مثلو کار نو قاضی سی چی کم نای دا غیو قاضی صاحب چې کوم دا ادا دی پر یو ځکه یو مسل شته په یو وسط دی او ساته کې ان یو دی پر یو ځکه مسل دی چې دا یو کوم مسل مشهور دی چې حال نسبت افضل ته کو یو صفت ور لرستا چې په کوم صفت باندې دی مشهور کړی دی دا حال څه دی صفت باندې بدتا کو قاضی او قضاوت دی قضاوت یا ولایت دا دا صفت دی نو چې ودی وجه ان مثلو کا پتا ولا کې چې بل کا دی وایي کثیر تا مدافرې دی مثلو دی پر یو مسل یو څو یو مثال وو چې دا موږ ګورو بل مو مثال وو یعنی دا یې زر اذن پر یو زر به مثال وو پته دي کې یو وسط ته او ساده کې زر مثال وو ایز یو ولا ته هم افاده تا این کې لکه مثال په تور زیت چې کې مې خپل واسي او شجاع عدل من مزور به زر نه خدا مره مزور ته زر چې دا زر به مثال دا ویني هر زر به مثال کړ دا ولای دی چې هر کې چې کوم کای راځه لکه زی اذن خدا ما نوي چې بالکل دا مره صح دا عدل نو ایسی ویان جا آنی مثل زید باقی فرای تاریف رو تاریف دا من آنه دو چی تا اینی فدا وکر خدا مطلق چی سنا تا اینی فدا کو نوچه ویان جا آنی مثل زید دم را پدا خوالا گده چی سای رو غلا خسجا فرای نوچه دم را پدا خوالا گده خدا یو تا اینی سنا تا اینی فدا دی نو پدا دوا سورتینا که خوال زید تاریف چی تا اینی فدا کو ورنا اسی بیا فدی که چی تا اینی فدا دی زکانا کو چی غیر تو بینی اولا احساس ذات دون ذات پری بینا همدران کی پاس صورت مثلو کی ہم و تخصیص نے فرمایا تو جس کو مان نہ کرا کہ کلام ذات نہ ہے نہ کرا بھی تخصیص میں تقریر دے صورت کاری لگا مثال یہ جا انی رجل نہ جا انی غلام رجل نکرا غلام رجل کی تم دے غلام دے پچھ کلا رجل تا وشن نو تقریر دے صورت کاری ہوا تے تکلا غلام وقت میں طرف کنے نہ رجل دے امرا ایک مکی زانیا گا امرا ادن ہوا و شرط دوہا شرط دے دے اضافت مانوی تجرید المضاف من التعریفی حالی کول دی مضاف دی تعریفنا اعتراض ہے چه تجریب خود سب سے تلبس دی مضاف کو پا تعریف بندی تجریب سے کہنے مانا حالی کول نو حالی کول خولی که دیجی چمک شو خدای متلبس بھی پا تعریف بندی اکا مثال پتا وردا کتا چه تا حالی کولی دی افراد دی انسان دی خولی که دو عمر شو پا مستعمل آلی چی وینا بلا که انسانون بیوچانا حالی کول نو حالی کول خود سب سے تلبس تا قضا کو او تلابوس سے مضاف فتعریف دہو ضرور بیان رحمت دہو ضرور چاہاں حالا مکہ تعریف کدائی شاہاں والا نبی نبی جواب کرے یو جواب دا کړی دی چې دوه تاسو تجرید په مراد تجرد سره تجرد معنی خالی کېدل نو خالی کېدل خو عام دي چې ته خالی کوم دی خالی کېدل په تیر وګور لکه چې د متلي سره په لازمي لازم ده تکاول نه یا دا جواب دی یو دا عبارت کې کیندای دا په یو خاص صورت کې دی وشرطها تجرید المضاف من التاریخ امکان المضاف معرفه دا په یو خاص صورت ولکه مضاف معرفه ویره دا ضرور دی دغه پر اواجا وجه دالو چې د مضاف علی کول د تاریخ نه کا ضروري ته کته مضاف تاریخ نه حالینه کې چلو مضاف معرفه ده نو مضاف نه وخالي نه یو معرفه دی یو کا معرفه و نو چې کله مضاف نه معرفه بیا خو سره کو کته د تاریخ په مضاف نو لازمي چې تفصیل ده حاصل ان لغویت استدراک ا کچری مضاف نه نه تراوی نو لازمي چې طلب ده الله تعالی څخه ده اعلان ده کته زړه ته تفصیل تعالی ده کفت او هغه ادنا مرتبه ده پتاي وما اجازه الكوفي فدنا ما کدی اعتراض کړی ده چې لکه ترنګي چې په مضاف معرفه اعلان دي نو د الف لام نه هلي کول د ګذر دي دي نو څنګه چې لازم تعریف دي معرفه تعریف دي چې لا اعتراض دی ورته وما اجازه الكوفيون من ثلاثه الاثواب وشبهه من العدد دا جواب السؤال سوال دا دی چې تو هو چې کا اضافه ته معنی کې مضاف عرب بلا مو نه دغنه حل کول ضروري دا کله چې من کوزه په دفتر کې دنه چې اصل اساس ته سوال دا نه مضاف عرب بلا ام دی او دې تر کې دی یا دې دا نور مثالینه اشباه مشابه دې در سره مشابه دې در معنی ته چې وی مضاف عدد عرب بلا ام اضافه ته معدل عرب بلا ام لکه الحمد لله تعالی نے المئۃ دینار ملاین دوتا هم مضاف نه حل جوه کړی دای جواب ای جواب حاصل دا دای چې کسا جواز د ترکیب چې کین دای دا خو چې صفې نه دای دا ترکیب چې کړای دای دا څه اعتراض وره ته دا خو د کوفی نه وځه ادم عذاب ضعیف تای کی احسن استعمال او دا وکه عبارت متنف کی آئی چې وشرط ها تجرید الله من المضاف دا به نه ده په مذهب دي بسرون دا ترکیبون دا یعنی کسی نجا اصلا دا او آ کیاسا نو استعمالان جا اصلا کسیو لیوی نجا اصلا دا کسی نجا کا جا اصلا دا چا دی آئی چا دو تا مضاف کتا دا تعریف نکو مضاف کتا دا تعریفو لیکو دا مضاف لینا چا دا مضاف دا مضاف لیکو مان کے مغایرت نی او دولا تا مغایرت نشتا بلکی یو مزا کی دا اس صلاة تول اصوابی دا حاجت دا مادود یو مزا کی نبی یوم ذاکری نو مغایرت استانا لکا کسل تاریخ رکو انو چنے کو تفصیل لے حسن نشت وہ لیکن دیدئی مذاب مردود ہے لکا تکا یوم ارتدار کیا ہے چیزا رماداری پدا دائی چیزا مذاب دی مذاب لیت مان کیو اتحاد پر مزاج نگی لہو پچار دارو چیزا جائز کرا تکیو چیزا الحاتم فیز ذاکری اے حاتم دی چیزا یوم مذاب نگی یوم مذاب کرا آسارا دینا چیزا ترکنو دی جائز نو پتا والا میں چیزا حبر اپنا پر نلو بلکه دا مضاف چې کته تاریخ د مضاف نه کو دا د مغایرت تقاضا کو خو صرف مغایرت په لفظ ان په مفهوم چې د مضاف مفهوم مغایر د مضاف نه دې کا مضاف کی وکاس نه او پدا نه ځل لګي چې اصلات تو اسباب دې من کې مغایرت په لفظ وتا دا کله ثلاثه یو مفهوم دی او اسباب بل نو دې مضاف کې دا ضعیف څه کی آسان استعمال کی آسان ویله په دې کې تحصیل ده حاصل ده و استعمال ده کله دې استعمال دې په صحابه رسول الله دا کا په شعر کې ورولې آیا من ذلی سل آیا من ذلی سلم سلام علیکم هل الازمنه التي مضينا رواج وهل يبقى التسليم وهل يرجع التسليم او يكشف العمى ثلاث الاساسي والديار البلاك ترجمه من تقريبا ثلاث الاساسي دا یې په دې کې لا اضافه ته عادت شوی دی او الاسلام نه حالي دی نو پتا ولا کدا چې د صحابه استعمال داس نه لري کړی دی دا د خلاف ایست پر اعتراض ده چې تو او چې اضافه ته عدل ما رب العالم نه جا اسم موجود ما رب العالم ته دا نه پتا ولا کدا او دا دي ضعیف او ثابت کم دا کدا خد من کو زادو او بل الف دینار دی دا په قول د پیغمبر کې روغله ده حدیث کې روغله دي احادیث ده ته تل اغسل یوم الجمعه ولو استریتم کاسا من الماء بالالف دینار یا بالمئة دینار بالالف دینار سوز غزر کئی دی جمع پارز مندی اگر کا سوز دقا ضرورات مجبور کی رئی چی سوز یو لسائی تکیم جو لسائی آغا پا زر دینا را خورا دا مانا چی واس جہاں بھی دری پئی بسراری او دا نرخی بھی آغا نرخی دی واحد مطالب دا سی سراف یا ندائی چی مثال دا مانا جی پیو پیو کوئی در دی پرا مهم دا مانا چی دا یہ پدر جی کہ کوئی اضافت تی معادد مارا بلام اسے معادد مارا بلام تی او دا خوبا کلام دی فسیخ کلو ہے جواب دا چی دراتا حمدہ بدا سی خوندی بل الف دیناری دا خوب بدل مبدل مانا چی آتی صورت در دی واللفظیات اضافت لفظی تی تیاری ان یکون المضاف صفتا چی مضاف صفت کی غالی ام مضاف الی معمولها ام عمق کی اطراز اطراز دا دی چی تب یای ہاں تو دا مخی قیدہ چی کم پیشلا چی تجرید المضاف من السعالی چی دغ دے پر ایک اسے واجہ دوا چی تحصیل لے حاصل نسی چو چی یو ورد اضافت تے معرفی و معرفتان دے رہو زکا تحصیل لے حاصل نسی نو پکار دادو چی و معرفہ علم وگر زاوی دانش رہو زکا درہ کی تحصیل لے حاصل نسی زکا مخی آلہ میں تو اس بیا مخی تعریف ہی تعریف اثرہ دینا جدا ہو جائے زبان لکہ النجم والسعق والسریع دامت کے معرف بلامی فیر آلام کرتے دلی دی لن یہ تفصیل دے حسن لائے او دا ہو دی جائز بلی ابن عباس مکہ اضافت سر معرفہ وابین ابن اضافت عباس ابن العباس ابن العباس اضافت دانی اضافت سر مکہ معرفہ وابین ویز عالم کرتے دلی و معین صحابی دے پر بیدا بلی لکہ سر انجی چھ پاکی تفصیل دے حسن لائے لکہ پا دیکھ تفصیل دے حسن لائے او سر ایدن اکلا دی جائز پیلی آنا نخصر جیس بلا مراجعہ مجاب دلی کسا و در صورت کی جدا النجم و ساق و سریا لائی یا ابن عباس تای دلتا تفصیل دی حاصل نلائی بلکہ دلتا خو زوال دی تعریف اول دی آمک کنائی تعریف زیل شم شکیم تعریف پلان یا پا اضافت سر اول اخوصول دی تعریف آخر دی بل تعریف خسل شم آ تعریف اللہمی دی آ تعریف عالمی دی دکا جدا تعریف باللام والا اضافت دا ادنا دی ضعیف تای فنسبت سر تعریف عالمی تا تعریف عالمی قوی دا جا و اذا جا القوی ارتفع دنی چکلا قوی روشی دنی خفل دنی آنے چلتا جا فخلاف تی اضافت او دی معرب بلام نا یسای معرب بلام وی اتی مضاف قوی و دا سر عمق کی تعریف نشی زائد رائی دکا چی تعریف باللام و تعریف بالاضافت دا مساوی دی سکوات لکا پا بخص تی ممنی کی وجہ تعریف شوی نی مزمارات پا بخص تی قوی پر تعریف مراتب دی تعریف اللہ بیانی دی میں نے قوی پر تعریف کے اول المزمرات کی اور دویان کی سم سب دی مائے شہرات کی نا معرب بلام دے دریام دا دے مراتب دی تعریف اللہ بیانی دی نو دی وجہ نے اولا تحصیل دے حاصل نہ دائی بلکہ اولا تزوال دی و تعریف ہے و خصوص دی تعریف آخر دی واللفظی یا تو اضافت تلے بھی چلائی این یا قدی تیہی تی مضافتہ صفت سغاوی اسم فیرت فول صفت مصابہ اسم تفضیل مضاف ہے یہ فرمان ملتا لگا ظاہر ابو زید نے اضافت سے صفت ہم کلتا مکہ اضافت نہیں مفعول بھی ہے وہ حسن اور وجہ اضافت سے صفت ہے وہ فاعل دا مکہ اضافت نہیں فاعل ہو ولا تفید الا تخفیفا فی اللفظ نہ نو کوئی فلاما کرے تخفیف لفظ کی یا پجانب دے مضاف کی لگا مثال پتہ ور ظاہر ابو زید تنوین قذف کی جی مضاف نہ جانب سے سمجھ جانی یا پجانب دے مضاف نہیں کی فقط سے خاطر تن ضمیر لیا نے مضاف نہیں نہ او استطاری سے بتا کے پر مضاف لکہ مثال حسن الوجہی اصل تو حسن الوجہی او یا جانب تی دوارے کی لکہ قائم الغلام اصل تو قائم الغلام ہو قائم الغلام ہو انہیں گولا دی مضافن تکنیز لگر سام آدھا مضافرین آزمی خطر شو مستطر تک مضافر اعتراض ہے شدہ سو وجہ دو کہ اضافت تی لفظی صرف افادہ دی تخفیف کو شدہ لفظی فائدہ دو اور اضافت تی معنوی افادہ دی تخفیف ہم کو شدہ لفظی فائدہ دو اور تحریف تی تخفیف کو شدہ معنوی مولا جواب کہہ لے اضافت بدا رہے کہ اضافت تے لفظی چی کیم دائیں مخی دے اضافت نا دے مضاف دے مضاف لیت مان کے معنن اتصال و خو لفظن نا معنن اتصال پدا ہو چا عامل مانو اضافت تے واجنا لفظی اتصال دو بھائی نو فائدہ لفظی تو مرتبہ چولا چی تخفیف سے نا ہا اضافت تے معنوی مخی دے اضافت نا دیت مان کے لفظی و معنوی این اتصال ہو دکھا چا خوطا عامل مانو ہو نہیں اچھا کلا یہ اضافت کو چنو لفظی اتصال ہوگا لفظی فائدہ اپنا مرتبہ صلاح دی تحریف امانہی فائدہ ہوں پر مرتبہ صلاح دی تحریف